He ismu ya Allah, mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Hakika rihunika yewe Muhammad ya Kauthar, abenge, swalihemu na wahaho utowe fidi ya haajli ya hahe waeche. Hakika, ye ulosha wani adui o haho, hatinzihana na hena kheri.